poczuł ten klimat i mówi, słuchajcie, musimy jechać gdzieś do Londynu, do Berlina, nagrywać to na taśmy i w ogóle. I stwierdziliśmy, dobra, pomysł genialny, nic nas nie ogranicza, jazda do Berlina. Pojechaliśmy do Berlina, do fantastycznego studia i stwierdziliśmy, że skoro tam jedziemy, to dwie pieczenie na jednym ogniu. Przecież nie będziemy się ograniczać. Nagrywamy same instrumenty, w jeden dzień zdążymy i to nie, to nie. I zdążymy zrobić studyjną wersję, bo jesteś ty. No i tam po prostu jak Adam zasiadł za perkusją po prostu i tam zaczął te wszystkie swoje... Jezu, no ta perkusja w tym mnie tak urzeka. Uwielbiam w ogóle na żywo patrzeć na Adasia, jak on po prostu tam się w to wczuwa, ta stopa tam tak głęboko to wszystko dudni. No cudowna sprawa, więc w ogóle berliński towar, no pięknie było to nagrywać i pięknie jest patrzeć na odbiór tego utworu. Dostajemy bardzo dużo przemiłych informacji, a Piotrek zachwycony, że artyści z tak otwartymi głowami... Zatańczymy i potem na sekundkę jeszcze wrócimy. Dobrze. Zaczepiłam rękawem o klamkę, wyczerpana, a wiem, że nie zasnę. Jedna noga kopie wbrew mej woli, brak współczucia dla mojej niedoli. Jeśli dzisiaj spotkam duszę bratnią, jedno miejsce, parkiet to ostatnio. Zapach i smak potwierdziły wszystko. Podaj mi moje nowe nazwisko. Jesteś teraz całym moim światem, mym projektem na dzisiejszą datę. Dobór kroków twych nader udany. Od dziś nazywasz się ukochany. Jeśli wieczór chcę skończyć dodatnio, wieś furmanko. Zatańczyliśmy wraz z Zutą. W takim razie powiedz, co dalej? No bo rozumiem, że te utwory, które są zebrane, to nie będzie płyta. To są jakieś nie. takie zbiory, wcześniejsze wprawki, że tak się wyrażę. Tak, tak. Póki co mamy tę jedną epkę, która jest już wydana. Wydaliśmy już, bo jesteś ty. I wszystkie następne wydania będą już do naszej pierwszej długogrającej płyty, debiutu długogrającego, który mnie strasznie ekscytuje, który planujemy na wiosnę 2025. No to jeszcze prawie rok poczekamy. No, jeszcze trochę. Ale na koncertach gramy już dużo nowego materiału, bo powiem ci, że tak... z pół płyty już mamy w takich demówkach fest, że są już naprawdę skończone utwory i już w nich wiele nie grzebiemy, nie? Gdzieś tam jeszcze niektóre nie są profesjonalnie nagrane, więc jeszcze jest trochę przestrzeni na jakieś zmiany, ale ogólnie tak z pół już żeśmy zrobili, no smaży się. A czy w związku z tym, że nagrywaliście w Berlinie, czy wracacie tam do tego miejsca, żeby nagrywać dalej i czy no będą wersje... Ja jestem akurat przeciwnikiem zespołów polskich śpiewających po angielsku, może nawet po niemiecku, ale jak jesteś w Berlinie i wchodzisz w tę scenę muzyki elektronicznej, muzyki techno, bo to tak troszkę te wasze dźwięki ocierają się o ostrzejsze techno, no to właściwie tamta scena by się przed wami otworzyła. No jak mi tak mówisz, to mnie trochę zachęcasz, słuchaj. Ja po niemiecku absolutnie nie mówię, to była pierwsza moja trójka na świadectwie, to była właśnie z niemieckiego, moja wielka porażka. Niemieckiego się nigdy nie nauczyłam, nie przekonałam się do tego języka. O, jak więc... przetworzysz troszkę wokal, to nie będzie ich słyszał, że nie ma akcentu. A po angielsku właśnie akcentu się boję najbardziej, no bo wszyscy wiedzą, jak powinien brzmieć ten angielski akcent, ale widzę, że dużo młodszych ode mnie artystów ma już bardziej otwarte głowy i wcale się nie przejmuje tym, czy ma doskonały brytyjski akcent, czy amerykański, bo po prostu są z Polski i w ogóle o tym nie myślą. I podoba mi się to. Może byśmy w to poszli, ale póki co... No ja tak kocham język polski, tak kocham te słowa składać. To mi daje tyle radości, że póki co nie myśleliśmy w ogóle o wersjach w innych językach. A to ciekawy pomysł. A czy Max jako psycholog kontroluje twoje teksty? Nie, nie kontroluje ich wcale. A komentuje potem? Komentuje. Mówi, moim zdaniem myślisz teraz o tym napisałaś i to cię męczy. Nie, w ten sposób nie reaguje, ale podoba mi się, jak na przykład stworzę nowe zwrotki, że faktycznie mamy skończony tekstowo cały utwór i później na przykład sobie stoimy w łazience, myjemy zęby i Maksymilian nagle powtarza jeden wers i mówi, ja, genialna, genialna. I to mnie tak cieszy, bo ja zawsze bardzo głośno mówiłam o tym, jak mi on imponuje swoim talentem kompozytorskim, muzycznym, jak on gra, jak on występuje. I teraz czuję się taka spełniona, kiedy on mi powie, że ja również ten talent artystyczny we mnie dostrzega, że go podziwia, no to wtedy w ogóle latam pół metra nad ziemią. Skromna Zuzanna, czyli Zuta. Dziękuję bardzo za spotkanie w Trójcy i czekamy na całą płytę i na kolejne otwory, które mam nadzieję osobiście też przyniesiesz. No już je polecam i będę tu na pewno. Dzięki. Dzięki. Mamy to, dziękuję. Nasi goście już studio opuścili, ale zgodnie z obietnicą w tej chwili wracamy do zespołu Kryształy. Dołącza do nich Ptakowa, Pani Jeziora. Kryształy i Ptakowa, Pani Jeziora. Jednym z filarów Kryształów jest Michał Kmieciak, tego instrumenty klawiszowe mogliśmy tam w tym utworze usłyszeć, ale Michał generalnie zakochany jest w klasycznym fortepianie. Pamiętam, kiedy usłyszałem pierwsze jego dźwięki, to była płyta solowa, płyta nagrana w sypialni. Fortepian, Michał i nikogo więcej nie było. Z tego krążka Forgive My Foolish Heart. Szczerze mówiąc, nie wiem, do kogo należała partia smyczków, ale fortepian to zdecydowanie nagrane w sypialni Michała Kmieciaka, jego absolutne dzieło wykonawcze. Michał Kmieciak pozostanie wraz z nami jeszcze przez dłuższą chwilę. Pamiętam, jak napisał do mnie Paweł Swiernalis, mówiąc, wiesz co, popełniliśmy z Kmieciakiem taki fajny utwór, ja nie wiem, czy on jest szczególnie radiowy, ale jak chcesz zrobić prapremierę, to proszę bardzo. Więc będzie Szaleniec za chwilę, a potem Michał raz jeszcze z drugim Michałem Wiraszko, słynnym artystą zespołu Muchy, coś więcej. Zasiewasz strach, by wyrwać go później z korzeniami, więdnę jak roślina, bo podlany łzami takich tortur nie chciałby szaleniec żaden, ale ja karmiony jadem chłonę, bo chcę ciebie takiej, cały strach wyrwałem go z korzeniami, rosnę jak roślina, choć podlany łzami takich tortur nie chciałbym. Szaleniec żaden, ale ja karmiony jadem chłonę, bo chcę ciebie takiej. Co mogę ci dać, może to wystarczy na dzień albo dwa. Jak długo można tak stać, kiedy sala tańczy, choć skończył się bal. To wszystko, co każe ci wstać, a dla kogoś znaczy nie więcej niż żart. Ty jesteś jak domek z kart, ja to środek tarczy. To nie zdarzy się nam. Masz za dużo spraw, bo nie spóźnia się, kto nie chce być winien sobie sam. Wiem, że gubisz się tak jak ja wśród nowych znaczeń. Im więcej masz lat, choć ziemia gorzka od kłamstw, to jest o co walczyć. No to po co ten strach? Wiem, nie tak to miało być. Ciągle liczysz na coś więcej, ciągle masz za dużo spraw, na coś więcej. Ciągle masz za dużo spraw, bo nie spóźnia się, kto nie chce być winien sobie sam. Ciągle liczysz na coś więcej, dwa razy w Trójce Michał Kmieciak i dwóch różnych wokalistów. Był Swiernalis, a także Michał Wiraszko. Na kolejne dwa utwory to utwory, w których przewinie się Gypsy and the Acid Queen, czyli Kuba Jaworski. Kuba w troszkę nietypowym dla siebie repertuarze. Najpierw z zespołem Bass Astral, czy to i Bass Astral, piosenka Love Is, a zaraz potem już solowe nagranie Gypsy and the Acid Queen. Natomiast zwykle te utwory Kuby są takimi spokojnymi utworami, spokojnymi piosenkami. Ta zdecydowanie niekoniecznie, chociaż w taką noc jak ta sugerowałoby, że będzie spokojnie, ale to noc krakowska. przekonajmy spać. Love gives all we ever wanted. poczynam. Gypsy and the Acid Queen w taką noc jak ta. Wcześniej Kuba Jaworski, czyli Gypsy and the Acid Queen wraz z Bass Astral. A teraz przed nami zupełna nowość. Ja wczoraj dostałem tę płytę i posłuchałem jej z dużą przyjemnością. Zupełnie inne dźwięki niż spodziewałbym się po Maćku Werku. Zespół Hedone. 100 lat, 600 lat samotności to tytuł, to okrążka i może z niego właśnie dwa nagrania. sam dobrze wie, że to koniec i nic już nie. Już dawno tak złoto kadzidło twój dom po kruchach. Sam dobrze wiesz, że to koniec i nic już nie. Grupa Hedone w dwóch nagraniach z najnowszej płyty 600 lat samotności. Swoją drogą ta płyta ukazała się zupełnie niedawno. Ja wspominam pierwszy występ Hedone, jaki widziałem w swoim życiu. Było to w Jarocinie na małej scenie w 1993 roku, wtedy byłem w jury w Jarocińskim i pamiętam, że grupa Hedone nie przeszła tej wstępnej kwalifikacji, ale potem Maciek wręczył swoje demo mojemu przyjacielowi, który zajmował się wydawaniem płyt. Zresztą miał dość sporą firmę, jeśli nie jedną z największych w Polsce wtedy. No i on stwierdził, że zaryzykuje. Okazuje się, że to był dobry ruch, bo Maciek do dziś jest na rynku i radzi sobie świetnie, nie tylko jako muzyk, ale także jako organizator wielkiego muzycznego festiwalu. A teraz będzie Martyna Jakubowicz. Martyna, która w tamtym roku wydała swoją płytkę, właściwie taki mini-album z największymi przebojami, ale w wersjach akustycznych. Zresztą nazywa się ten krążek Akustyczność. Strach. Nie ciebie mam. stare zamki zniszczył już czas. Tamci ludzie już nie pójdą przez las. Nie będzie mech niósł ich stóp. Mija siła starych murów i krat. Tylko rosa taka sama od lat. I milczy las niby grób. Moja dłoń zaciska się w pięść, taka silna między nami ta więź, że coraz mniej życia w nas. Walczysz mieczem i zgubi nas miecz. Była miłość, dogania ją śmierć. Zapada noc, pełna zjaw. Nie ciebie mam, lecz twój strach. Nie ciebie mam, tylko strach. Przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia. Rusz się, przecież nie będę tak stała. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Po południu zobaczyłam go w sklepie. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Więc ten wieczór spędzimy znów razem. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Z betonu nie ma wolnej miłości. Martyna Jakubowicz z mini albumu Akustyczność. I to tyle od nas na dziś. Kacper Małczyński, Tomasz Żonda, dziękujemy bardzo. Czy będzie więcej polskiej muzyki, którą przygotował dla Państwa Krzysiek Zyblewski? Tego nie wiem. Na pewno były 2 godziny i myślę, że to Państwu na dziś mogłoby troszkę wystarczyć. Za godzinę muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz moje wino pić. dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już.